الله أمني لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين من أقام الصلاة فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ إليك من حولي ولا قوة إلا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود بكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سروران عزيز، حضار گرامی، در این جایگاه که بزرگان و خواص امت قرار دارند و لازم بود از اون بزرگواران استفاده بشه، سخن گفتن سخته، ولی امیدواریم انشاءالله دعای شما عزیزان و بزرگان نصیب بشه و عنایت و فضل الهی شامل حال بگردد. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا و انت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. بسم الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سروران عزيز، الله سبحانه وتعالى جنها وإنسانها را برای بندگی خودش خلق کرده است. ما نیامدیم در این دنیا که خدایی بکنیم، برتری جویی بکنیم. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این سرای آخرت میفرماید از آن کسانی خواهد بود و برای کسانی آن را ما مهیا میکنیم که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. در زمین دنبال فساد نیستند، دنبال علو و برتری نیستند، دنبال خدایی نیستند. میخواهند بنده باشند و گوش به فرمان خالقشون و مالکشون و رازقشون و ربشون باشند. چرا در دنیا فساد هست؟ چرا در دنیا در سطح زمین ناآرامی است؟ چرا عرصه این زمین با وجود فراخیش و گشادگیش بر انسانها تنگ شده و انسان ها روز به روز به محرومیتشون و به مظلومیتشون و به اسارتشون افزوده میشه؟ چون بشریت من حیث المجموع از مسیر بندگی خارج شده است. تصور بفرمایید یک انسان وقتی از مسیر بندگی خارج می شود و در مسیر برتری جویی قدم می گذارد و دنبال خواهش های نفسانی می گردد، نتیجه دنبال روی و پیروی خواهش های نفسانی فساد است. فساد یعنی چی؟ اینجا که در قرآن می فرماید الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. فساد مساوی با پیروی خواهشات نفسانی، اتباع خواهشات نفسانی، اتباع هوا و انحراف از مسیر بندگی و عبودیت. یک انسان وقتی از مسیر عبودیت خارج شد، از مسیر بندگی خارج شد، علو گرا شد، برتری جست بر هم نوع خودش و دنبال فساد را گرفت. تاریخ بشریت، کتاب‌های آسمانی او را به نام فرعونی که را می‌شناسند. چقدر فساد کرد، چقدر مردم کشت، چقدر از زنان را بیوه کرد، چقدر از کودکان بی‌دفاع و معصوم را به کام مرگ فرو فرستاد، و چقدر از نیروهای بشر را ضایع کرد و آرام ننشست مگر یک فرعون. آخر تو حاکمی حکومت داری، شکمت سیره، مردم از تو دارن فرمان میبرن، پس چرا قتل، پس چرا خون ریزی، پس چرا ظلم، پس چرا فساد؟ انسان وقتی از مسیر بندگی خارج می شود، چنان آزمند و چنان حریص قدرت و برتری جویی و چنان اسیر اشباع غرایز نفسانی می شود که هر چه بکنه میگه کمه، هر چه بیشتر ظلم بکنه و زور بگوید لذت میبرد. ناله مظلوم، آه بیوه زن، فریاد کودک نه تنها او را نمی آزارد، بلکه باعث لذت بیشتر او می شود. انسان که از مسیر بندگی خارج شد، این برده ابلیس، برده شیطان میگردد. سروران عزیز، تاریخ فرائنه همین را میگوید، تاریخ زورگویان و ظالمان همین را میگوید، تاریخ مستبدان و خودکامه ها از همین حکایت میکند. در هر زمانی باشند، امروز هم همین جوریه. مگر امریکایی ها گرسنه هستند که به افغانستان آمدند، به عراق لشکرکشی کردند، در کشورهای اسلامی فساد و خون ریزی رحمی اندازند، مردم را گروه گروه می کنند و به جان هم می اندازند، اختلافات و چند دستگی را ترویج میدن. مگر اینا چه مرضی دارن؟ از مسیر بندگی ها خارج شدن، بس این مرض اساسی شد. و در مسیر ابلیس و نفسانیت اینا قدم گذاشتن. و هر انسانی، حتی اونایی که ادعای مسلمانی دارن، به هر میزان و به هر مقدار از این مسیر درست فاصله بگیرند، به همان مقدار و به همان میزان فساد را ناآرامی را به جامعه بشریت تحویل میدن و خود هم ناآرامند، خود هم پریشانند، اما درک ندارند، شعور ندارند. ظهر الفساد، قرآن میفرماید ظهر الفساد فی الارض، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعد الذی عملوا لعلهم یرجعون. این فسادی که در خشکی و در دریا نمودار است، دریا هم مسئول نمونده از این فسادهای آدمی زاده. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، همه این نتیجه سوی برنامه ریزی خود بشر است. فساد اخلاق، فساد عمل، فساد اقتصادی که دیدید بحران اقتصادی هنوز هم بیداد میکنه در گوشه و کنار جهان. انسان‌هایی است که از گرسنگی دارند جان میدهند و برخی از انسان هستند که در چنان عیش و نوشی خرج میدهند که خرج یک شبانه روزشون چندین هزار گرسنه را سیر میکند. این فساد نیست که اینا دوچار آن شدند؟ ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا. الله میخواهد این فسادگران را، مفسدان را، خارج شدگان از مسیر حق را بفهماند، تفهیم کند و به اونها قسمتی از نتیجه اعمالشان را، نه کل نتایج را، لعلهم یرجعون، تا برگردند، تا ترمز بزنند، جلو نروند، تا برگردند. سروران عزیز، هر یکی از ما معذرت میخواهم به هر مقدار از این مسیر درست خارج بشه، بداند که در مسیر غلط قدم گذاشته. آخر یا صحیح یا غلط، یا درست یا نادرست، یا ذکر یا غفلت، هر کس موظفه که خود را در این مسیر نگه دارد، فرمان زندگیش را محکم بگیره و بترسد از هوای نفسانی، از حاکم گرفته تا محکوم، از راعی گرفته تا رعیت، معذرت میخوام، از دانش آموز تا دانشمند، یا از دانشمند تا دانش آموز، همه فکر بکنن که مبادا بنابر سوی عمل من، سوی اعتقاد من، ضعف یقین من، اشتباه فکر من، اشتباه عمل من طوری نیست که در این خانه فساد است، در این خانه جهان، در این خانه کشور، در این خانه استان، در این خانه شهرستان، در این خانه شخصیت ها و در این خانه وجود. اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. آیا هر یکی از ما گاهی احساس مصیبت میکنیم یا نه؟ چرا احساس ناآرامی میکنیم؟ احساس ناگواری میکنیم؟ عارفان که اینو گفتن، نه، قرآن میگوید و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که به شما برسد نتیجه کسب خودتان است. فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، از خیلی ها الله تعالی داره درگذر میفرماید، عفو میکند و یعفو عن کثیر. دنیا که قرار نیست دارالجزا بشه، ولی دعا تذکرهایی هست، تذکرهای الهی، شرایطی میاد بر ما که من نمیپسندیم، باید به اعمال برگردیم، باید به یقینم در یقینمون تجدید نظر کنیم، در اعتقادمون تجدید نظر کنیم، در اخلاقمون تجدید نظر کنیم، در برخوردهایمون تجدید نظر کنیم که چقدر شیطان از ما سهمیه گرفته، چقدر ما به سوی خواهش نفس رفته ایم. هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر که درکش بیشت باید احساسش بیشتر باشه. عرض کردم که سخن قرآن مجیده، عارفان همینه میگوین، مولانا روم همینه میگه، هرچه آید بر تو از ظلمات و غم، آن ز بیباکیست و گستاخیست هم. هرچه آید بر تو از ظلمات و غم، آن ز بیباکیست و گستاخیست هم. از سلف صالح و از اولیاء الله، اونایی که عموم انسان ها نسبت به اونها گمان ولی بودن داشتن، منقوله که گفتند ما اثرات نافرمانی را اونها اینجور تعبیر کردند، در اخلاق اهل بیت خودمون میبینیم، یعنی خانممون میبینیم، ما نتایج سوء عمل و ضعف یقین و سستی در بندگی حق را. یکی فرمود که من در مرکب و سواری خود دارم احساس میکنم و توبه میکنم. مولانا میفرماید خلق را با تو چنان بدخو کنند تا تو را ناچار رو آن سو کنند. گاهی خلق را با تو بد میکنند، میخوان تو را متوجه کنند، جوری دیگر نمیفهمیدی، خودت دانشمند و بالا و با معلومات میگرفتی، میگفتی من هر روز سیدی گوش میکنم، نوار گوش میکنم، اطلاعات دارم، مطالعه دارم، برای دیگران وعظ میکنم. خلق را با تو چنان بدخو کنند تا تو را ناچار رو آنسو کنند. آنسو یعنی به سوی حق تو را گرایش بدن. اینه که دنیا ناامن شده است، دنیا جهان دچار پریشانیه، دچار اضطرابه، نسخه ها کارگر نیست، کنفرانس ها بی محتوا شده، جلسات فاقد تأثیر گشته. به تعبیر علامه سید سلیمان ندوی فرمود، خبرگان جهان اسلام بود علامه سید سلیمان ندوی که کتابش فروغ جاویدانه که توسط دوستمون مولوی عبدالمجید ترجمه شده، تابی در سیره نبوی نشتی، فرماد ایده از کنفرانس ها تأثیرشون تا سالون بیشتر بیرون نیست، نوشتا فقط روی کتاب هست. باید در هر زمینه ما فکر بکنیم، تجدید نظر کنیم. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای ایمانداران ایمان مجدد بیاورید، مسلمان واقعی بشید. بنده طلبه باید طلبه واقعی بشم و قبول کنم وقتی به من تذکر داده میشه، و اگر به دیگران تذکر داده میشه اون رو من برای خودم حساب بکنم. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها، و قد خواب من دساها. درودی بخونیم، اللهم صلی و سلم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما صلی و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. طوری نشه که ما دیگران را فقط مقصر کنیم، ما خودمون هم در مسیر بندگی ببینیم ما چقدر ضعف داریم. برگردیم به سوی الله. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، این سخن در عصر، این آیه در عصر نبوت نازل شده، مخاطبش بهترین انسان ها هستند، صحابه رسول الله ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین رضی الله عنهم اجمعین، عشره مبشره مهاجرین و انصار. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای ایمانداران کاملا در اسلام داخل بشید، اعتقاد، عبادت، اخلاق، معاملات، معاشرت. حکیم الامت علامه طحانوی رحمه الله به این پنج شعبه خیلی تاکید می‌ورزید، فرمود بررسی کنید همین اسلام، اعتقاد درست باشه، یقین درست باشه، عبادات درست باشه، اخلاقیات درست باشه، سه شد چهار، معاملات ما اسلامی، داد و ستد اسلامی باشه، توش ربا نباشه، تو معامله توش رشوه نباشه، توش حقبازی نباشه، توش دروغ نباشه، معاشرت اسلامی باشه، همسایه از دست مزیت و آزار نبینه، زیر دست نبینه، هم نو نبینه، بزرگتر نبینه، کوچکتر نبینه، همسر نبینه. رسول الله مگر نفرمود بهترین انسان اونه که به اهل بیتش، به خانوادش مهربان باشه؟ انا خیرکم لأهلی، من بهترین هستم فرمود، من کمک میکنم در خانه به اهل و عیال خودم. پس باید به سوی الله رفت، همه نیازمند هستند، هیچ کس بی نیاز نیست، هر یکی با نتیجه اعمال خودش مواجه می شود. عارفان گریه کردن، انبیاء علیهم السلام پریشانند، ما یفعل ما لا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، من نمیدونم با من چطور برخورد میشه و با شما چگونه برخورد میشه. فکر خاتمه، وقتی ما را نمره در اعتقاد میدهند، نمره در عبادات میدن، نمره در اخلاق میدن، نمره در معاشره میدن، نمره در معاملات میدن، ما 20 میگیریم یا زیر 10 میشه نمره ما، یا صفر میشه. ادخلوا فی السلم کافه، همه تن، همگی، همه تن داخل اسلام بشید. طوری نباشه که در اعتقاد 20، در عبادت صفر، در معاملات 15، در معاشره 9، مردوده دیگه، یا کمه، تجدید میشه آدم، یا مردود میشه یا تجدید میشه. فکر آخرت. مولانا عبدالعزیز نقل میکنند در شیخ الاسلام از مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی، الله درجاتش بلند کنه، فرمود فکر آخرت کمر مرا شکسته. فرمود این بیماری که در دوران اخیر مبتلای آن شدم، خیلی چیزها، به خیلی چیزها مرا متوجه می کرد، کاش که این بیماری چندین مدت قبل مرا می گرفت و من متوجه می شدم بیشتر. توازوشه، در توازوشه، شناختشه، معرفتشه، معرفته، وقتی معرفت ارتقا بیابد، روح بزرگ شود، انسان کمبودهای خود را مشاهده می کند و در صدد جبران برمی آید و رجوع می کند به طرف الله و در مسیر درست بندگی قدم می گذارد. الله تعالی همه ما را عباد بگرداند، بندگان صالح بگرداند. اینو الله سبحانه و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، ای ایمانداران بیایید در حضور الله خم شوید. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، سجده کنید، وعبدوا ربکم، در مسیر بندگی قدم بگذارید جانانه، صمیمانه، همه تن، وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، برنامه ریزیتان درست باشه، فقط خیر انجام بدید، دنبال شر مگردید. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین را درست صالح به شما تحویل دادن، فساد راه میندازید، در زمین، برتری جویی مکنید ولا تعصوا فی الارض مفسدین. به خود بیایید که شما با عمل نامیتون مواجه و روبرو میشوید. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. این آخرین آیه قرآن که نازل شده است، آخرین آیه قرآن مجید طبق بعضی روایات همین آیه سوره بقره است. واتقوا یوما به همه خطاب است. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. آن روز را مد نظر قرار بدید در تمام برخوردهایتون، در تمام تصرفهایتون، در تمام قدم گذاشتنهایتون، در تمام برنامه ریزیهایتون. مدرس در تدریسش، متعلم در تعلم است، دانش آموز در دانش آموزی است، سیاست مدار در سیاست گذاری است، استاندار در استانداری است، وزرا در وزارتشون، حاکمان در حکومتشون، عابدان در عبادتشون، تاجران در تجارتشون. واتقوا همگیتون، واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. همه بر می گردید، روزی پیش خدا می روید. واتقوا یوما، آن روز را مد نظر قرار بدید، فراموش مکنید، جلویتون مجسم کنید، حساب و کتاب آن روز را، پاسخگویی آن روز را. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما کسبت. به هر شخصی آنچه او کرده کاملا بهش داده میشه. این اشتباهت بود، این صحیحت بود، این اخلاصت بود، این ریاکاریت بود، این ظلمت بود، این عدالتت بود. و هم لا یظلمون، بر کسی ظلم نمی شود. و وضع الکتاب، عمل نامه گشاده میشه جلوی مردم، باز میشه. فتر المجرمین مشفقین مما فیه، مجرمان را میبینی که بیمناک شدن مما فیه. و یقولون، و فریاد برمی آورند، ما لهذا الكتاب، یا ویلتا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. کوچک و بزرگ رایی در خود جای داده است. و وجدو ما عملو حاضرا، هر چه کردن، فیلم زندگی کاملا جلویشون، فیلم حاضر شدن در این جلسه، اونی که ذره‌ای کمک کرده در این جلسه، از دور آمده قدم گذاشته اینجا حاضر شده، خود را محتاج دانسته، به چه میزانی از این جلسه بهره برده. فیلم همه زندگی میاد. و وجدوا ما عملوا حاضرا، عمل را حاضر خواهند دید. ولا یظلم ربک احدا. این تذکرات قرآنی برای اینه. بارها می فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. ای فرزندان آدم، آیا عهد نگرفتم که از که در مسیر شیطان قدم مگذارید، عبادت مکنید شیطان را، مگر که سجده کرده شیطان را؟ اینه که دنبال خواهشات نفس رفتن، این عبودیت شیطانه. لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. فقط مرا بندگی کنید، این است راه مستقیم. ابن القیم رحمه الله در تفسیر سوره معوذتین می نویسه که به شش طریق شیطان بندگی می شود. یک، کفر. دو، شرک. سه، معاصی کبیره. چهار، معاصی صغیره. پنج چه باید باشه؟ می فرماید چنان غرق مباحات و کارهای جایز می کنه که انسان برای بندگی الله و کارهای خیر فرصت نداره. چنان میخورانه او را، خوردن جایزه دیگه، شون مثال خوردنمه، چنان میخورانه شبور از رزق خودش، حلال خودش، که دیگه صبح تحجدش هم قضا، نماز فجرش هم قضا. آقا مولوی صاحب طلبه دانشمند تحصیل کرده، فجرش قضا، از این چه امید خیر؟ چرا زیاد خورد از رزق خودش، میگوید چنان در مباحات غرقش میکنه که دیگه فرصت برای طاعت باقی نمونه، کم بشه. و ششمین را ابن القیم عارفه، ایشون میفرماید اینه که او را به کارهای کم اهمیت ولو اینکه ثواب داشته باشند چنان مشغول میکنه که از کار برتر محروم بشه، از افضل محرومش میکنه به فاضل، از اهم به مهم. و خوشه میفرماید این درک نمیکنند مگر کسانی که خیلی تیز هوش باشند، خیلی موفق، خیلی خوشبخت. این مخصوص این دو تا اخیر را، اون کفر و شرک را خوب خیلی درک میکنند و گناه معصیت. لا تعبدوا الشیطان، پس در مسیر الله انسان قدم بگذاره، در مسیر بندگی انسان قدم بگذاره. و روح بندگی و اساسی ترین مظهر بندگی الله، چون به بنده توصیه شد که در این خصوص صحبت داشته باشیم، نماز هست بندگی و بزرگترین مظهرش، زیباترین مظهرش بعد از توحید، بعد از اعتقاد به الله، به ربوبیت الله و الوهیت الله و رازقیت الله و اعتقاد و باور و یقین به ذات و صفات الله، اینه که انسان نمازش را درست بکنه که در همه شؤون زندگی این نماز تأثیر می‌گذارد. بیش از 700 جا قرآن مجید نماز را ذکر کرده تا همه اهل تلاوت، دانشمند، عالم، طالب فکر کنه که نماز من چطوره، کیفیت نماز درست بشه، ظاهر نماز درست بشه. حقیقت نماز اگر آمد، حقیقت بقیه چیزها می آید. امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه و عنهم اجمعین در بخشنامه خودش یا در توصیه نامه خودش به کارگزاران حکومتی و دولتی خودش که اونها به ملت بفهمند و خود متوجه بشن، در درجه اول این توصیه را مرقوم فرمود: الا ان اهم اموركم عندي الصلاه، آگاه باشید مهمترین توصیه من، اكيد ترین توصیه من به شما اینه که نماز، نماز. و چرا امیرالمومنین این را نگوید؟ وقتی خود حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین علیه افضل الصلوات والتسلیم و علی جمیع الانبیاء والمرسلین، در آخرین لحظات زندگیش در لبهای مبارکش را تکان میدهد: جوانان گوش کنید، مادران، خواهران، اگر صدا به شما میرسه گوش کنید. در آخرین لحظات زندگی رسول الله لب مبارک را تکان میدهد. ام المؤمنین عایشه صدیقه بنت صدیق اکبر گوش را نزدیک میکند به زبان مبارک رسول الله که چی میفرماید در این لحظه. رسول الله چه فرمود در آن لحظه؟ الصلاه الصلاه، من از دنیا دارم میروم و شما را خدا حافظی میکنم، ولی الصلاه الصلاه، نماز، نماز. و ما ملکت ایمانکم، و زیر دستان، زیر دستان، غلامان، بردگان، کنیزان، زیر دستان، مبادا ظلم صورت بگیره، از ظلم برحذر داشت. ارتباط، یک طرف ارتباط به الله بشه، طرف دیگر حق مخلوق پایمال نشه. و ما ملکت ایمانکم، مخصوصا اونایی که زیر دستن و در معرض ظلم و ستم قرار دارن، مواظب باشید به اونها زور نگویید، ظلم و ستم نکنید. اونایی که بی دفاع هستن، آه مظلومان کاخ را تباه می کند. گر ضعیفی در زمین خواهد امان، غلغل افتد در سپاه آسمان. آسمانیان به جوش می آیند، به خروش می آیند، نفرین ها سرازیر زال می شه سوی ظالمان. ظالم چه بر یتیم ظلم بکنه، چه رای بر رعیت ظلم بکنه، چه سردار بر طایفه ظلم بکنه، چه آقا بر برده ظلم بکنه، ظلم ظلمه. ادی فقط به پادشاه و فقط به رای و فقط به حاکم و اون رو فقط ظلم میدونن. خود ما چقدر ظالمیم، هر کسی در هر شکلی ظالم باشه. ظلم، ظلم و ظلمات یوم القیامه، ظلم تاریکی روز قیامت. بر مظلومان همی کندند چاه، در چاه افتادند و می گفتند آه. بر مظلومان همی کندند چاه، در چاه افتادند و می گفتند آه. وان آه دردی را دوا نمی کنه. به هر حال رسول الله هم این فرمود، خلیفه رسول الله هم همین تأکید کرد، ان اهم امورکم عندي الصلاه من حافظ عليها وحفظها فقد حفظ دينه. کسی بر نماز مواظبت کنه، اوقات نماز، درون نماز، برون نماز، کل نماز، حقیقت نماز، حافظ عليها وحفظها، حفظ دينه، دینش محکمه. و من ضیعها، کسی نماز را ضایع کرد، فهو لما سواها ازیع، اون بقیه چیزها را بیشتر ضایع میکنه. بترس از این بی نماز که خدا را سجده نمیکنه، نماز را قضا میکنه. اگر فرزندت فردا گزارش میاد که به همسایه خیانت کرده، فردا گزارش میاد که معلم از دست شاکیه، آموزگار شاکیه، تقلب کرده، دانشجوه فردا استاد دانشگاه ازش شاکی میشه، کارمند ارباب رجوع ازش شاکی میشن، مواظب باشید. تعارف نیست، نماز اساسه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امتحان میگرفت، کسی را بیکاری میگمارد، امتحان میگرفت، نمازش آزمایش میکرد چند روز، بدون اون گوره خبر کنه که چرا تو را آورده ایم اینجا. اخلاقش را بررسی میکرد، به سفری میفرستاد، یکی را همراه میکرد، بعد او را به یک کار میگمارد. عدالت عمری همجوری تحقق پیدا نکرد. لذا نماز سروران عزیز، نماز فجر، ببینیم وضع نماز فجر چیه. شما صف نماز فجر امروز را نگاه کنید، اصلا فردا را نگاه کنید، اصلا به دیروز را بررسی کنید، چقدر از جوانان در صف نماز بودند، چقدر از تحصیل کردگان در صف نماز بودند، چقدر از دانش آموزان صف نماز بودند، چقدر از فرزندان، چقدر از برادرزادگان من و شما در نماز بودند، چقدر خواهرزاده تو نماز آمده بود، او خود حاجی آقا حضور داشت یا نه تو خونه خوند، یا اینکه قضا شد چون دیر خوابیده بود، چون موارد تماشا کرده بود، یا شب نشینی کرده بود، یا یه مجلس گرم کرده بود. نماز اساسی ترین چیز است. من خلاصه میکنم درباره نماز، با نماز صحبتم را با نماز پایان میدم. نماز حقیقتش بیاید. امام ولی الله دهلوی در کتاب گرانسنگ خودش حجت الله البالغه میفرماید در نماز چی هست؟ در نماز سه چیز میفرماید. یک اقوالی هستن، چیزایی که ما میخونیم، یک کارهایی هستن که ما انجام میدیم، یکی خشوع و خضوع درون است. میفرماید این سه چیز نماز توجه بشه. مثلا تحیات، این قوله ها گفتار رئیس ما میخونیم، الحمد ما میخونیم، سبحانک اللهم میخونیم، این اقوال و این افعال همه برای تعظیم پروردگار هستن. پس با افعال و اقوال الله را تعظیم کن، ولی فکر کن، استحضار کن که چه داری میگویی، چه میخونی، کجا هستی. در حضور یک در جلوی یک اقیانوس نیستی، جلوی کوه امالیا نیستی، کوه الوند نیستی، البرز نیستی، در حضور حق تعالی جلوی پیغمبر نیستادی، جلوی یک دوست خدا نیستی، جلوی اللهی، با الله داری تماس میگیری. فکر کن چطور داری میخونی. حی علی الصلاه، بیا ملاقات کن با الله، نماز. حی علی الفلاح، بیا موفقیتینه، هر مجلسی داری بشکن، هر خوابی داری قربان کن، هر لذتی داری فدا کن. معرفت درست اینه که الله اکبر، کبریایی الله را بیا با عملت، بیا با پیشانیت، بیا با رکوعت، با قیامت، با قرائتت، با تحیاتت، با دعایت، بیا اینجا گواهی بده. اعتراف کن به کبریای الله، به بزرگی الله، به نعمت الله، به احسانات الله. بیا بالله میفرماید یکی اقواله، یکی افعاله. افعال رکوع، میفرماید از اعلا، از ادنا به سوی اعلا. نگفت اول سجده کن، اول بیست، خبردار بیست، اول خود را نظیف کن. میروی به ملاقات کسی، خود را تمیز میکنی، خوش بوی خوش میزنی. طهارت اساس سعادته، وضو اساس نمازه، مسواک باید بزنی، دهن خوشبو باید بشه. نام اینجوری با معذرت میگه سیگار کشیده بود، میاندازه سیگارشو و میره به نماز میسته. دهن تمیز بشه، وجود پاک بشه، تطهر. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، آیه قرآنه. همه ما نیاز به تطهر داریم، همه نیاز به توبه داریم. این را توبه بکن، خود را پاک کن، آنگاه در حضور حق بیست. اول قیام، بعد این گویا متاثر شدی از قرائتت، جلال الله، جمال الله، نعم الله را تصور کردی، متاثر شدی، چنان تحت تاثیر قرار گرفتی که دیگه قرار نتونستی بگیری در قیام، رفتی له شدی. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کردی. اینجا سبحان ربی العظیم، عظمت الله را، سرود عظمت الله را بر زبان آوردی در حالی که خام بودی. جلو بعض مردم، جلو کوهی پادشاهی خام نیستی، و جلو انسان خام شدن جایز نیست. خام شدن فقط برای الله، سجده فقط برای الله، رکوع فقط برای الله. خام شدی، باز سر بلند کردی، سمی الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. معانی نماز را عزیزان مسلمانان جوانان یاد بگیریم. سالها نماز میخونیم، معانی نماز مگه چند کلمه یاد نگیریم؟ ما داریم چی میگویم؟ المصلی یناجی ربه، ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. و بعد رکوع گویا کم بود، رفت به سجده، عزیزترین عضوش را پیشانیه چهره بر زمین گذاشت و سایید سبحان ربی العالی. رسول اکرم فرمود نهایت قرب در سجده هست. فرمود فدعو فاجتهدوا فی الدعا، زیاد دعا کنید تو سجده. فقمنوا ان یستجاب لکم، لایق شایسته دعایتون رد نشه، قبول بشه. شاه ولی الله دهلوی میفرماید سجده، تعبیرش عجیبه، سجده قالب قرب خداست. در فیوز الحرمین میفرماید قالب قرب الله هست سجده. قرب الله را میخواهید در دنیا مشاهده کنی، سجده. حالا اون آیه اقرار نمیخونم، سجده متفق علیه، سجده کن و به قرب خدا برو. و الفاظ فارسیش ترجمه کرده، به قرب الله نایل شدنه. اینجا خوب دعا کن، الله دعای سجده را رد نمی کنه. ولی تو فردا فرصت نیست، تو نفلها، تو نماز تسبیح، تو نماز تهجد، تو نفلها، در دل شب راز و نیاز به الله. پس در نماز یکی تعظیم الله است و اقوال، دو تعظیم به افعال. و نتیجه این تعظیم چیه؟ خشوع و خضوع، دل نرم میشه، انسان تحت تاثیر الله و قدرت الله و صفات الله قرار میگیره. و سومین چیز نماز دعا و تضرع و خواستنه که در آخر انسان وقتی تعریف کرد آخر میخواهد. و امام ولی الله دهلوی رحمه الله فایده نماز را، هشت چیز خاصیت نماز را نوشته، خلاصه برمی شمارم. میفرماید نماز معراج مؤمنینه، یعنی گویا انسان از این دنیا رفت، جدا شد و به ملاقات حق شتافت و رفت به بالا، ظاهرا اینجا، حقیقتا آنجا. الصلاة معراج المؤمنین، الله اکبر. همه دنیا را پس پشت انداخت، الله اکبر، دست را اینجوری کرد، دنیا را انداخت به عقب. اینجوری میکنه نه، انداخت به عقب، فقط به الله تماس میگیره. و آخرش اینجا نیست دیگه، رفت بالا، برگشت، میگه السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. کسی با ما هست؟ اینجا شما نشستید، به یکی از جنبیتون بگه السلام علیکم و رحمت الله، میگه ما اینجا بودم، داری سلام میدی من، از کجا آمدی مگه سلام میدی؟ ولی اون که نماز تمام میکنه چی میگه؟ السلام علیکم و رحمت الله. فرشتگانی هستن، میگن فرشته را نیت کن بعد نماز گزاران را. من نبودم، فرشتگانم، فرشتگانی که اینجا هستید کرام کاتبین، من با الله بودم. مقتدیان عزیز، دوست عزیز، برادر عزیز، فلان، من اینجا نبودم، از بالا دارم میان. السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، الصلات و معراج المؤمنین. روی نماز کار بکنین. دو، نماز محبوبیت می آورد، نماز شما را محبوب الله میکنه، نماز واقعی. سه، نورانیت می آورد، فضای دل نورانی می شود. مع نورانیت، نور که می آید انسان منور می شود. روح ذکر در اینه، نور تأکید شده به نور. رسول الله به نماز فجر می رفت چه دعایی می کرد؟ دعا طولانیه، یک دو تا جمله شرط می کنه. اللهم اجعل فی قلبی نورا، فی بصری نورا، فی مخی نورا، فی عظامی نورا الی آخر. یا الله در مخ من، مغز من نور بده، درست بیندیشم، دل من نور بده، دست من نور بده، وجود من نور بده الی آخر، خون من نور بده. آخرش میاد وجلنی نورا، خود مرا نور و نورانی بگردان. چار، معرفت الله را، معرفت الله که در نماز حاصل میشه، سبحان الله، عجیب و غریبه. پنج، از فحشا و منکرات و بی‌حیایی جلوگیری میکند، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. شش، میفرماید ممتاز میکند، جدا میکند مسلمان را از کافر، از مسلمان را از مشرک. رسول الله فرمود الصلاة فرق بیننا و بین الشرک و بین بین المسلم والکفر. نماز فاصله می اندازه بین کفر و بین مسلمان. هفتمین چیز می فرماید ملکوتیت که یک بعد در انسان، فرشته بودن، فرشته صفتگی، این صفت ملکوتی را بر بهیمیت که بعد حیوانی غالب میکنه و کل بلاها از بهیمیت نشد میگیره. انسان چرا قتل میکنه؟ چرا دزدی میکنه؟ چرا مردم آزاری میکنه؟ چرا بخل میکنه؟ چون حیوان صفته، درند صفته. در درون ما، به قول مولانا، در درون ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خسوب. این گرگیت را، این درندگی را، این فلنگ صفت بودن را، این مار صفت بودن را، این عقرب صفت بودن را که ما بدون این که به ما فایده برسه نیش میزنیم. چون به قدرت رسیدیم نیش میزنیم، به ثروت رسیدیم نیش میزنیم، به فرصت رسیدیم نیش میزنیم، اذیت و آزار میرسونیم. خب ما کجا انسانیته؟ غیبت میکنیم. در درون ما هزاران گرگ خوب. این بهیمیت، این غلبه بهیمیت که میشه، ولی غلبه ملکوتیت میشه، کجا فرشته این مردمی را آزار رسان؟ هشتمین اینه که در نماز روح کثرت ذکر الهی هست. به کثرت انسان ذکر الهی میکند وقتی نماز میخونه، سر تا پا ذکر. اینه که رسول الله فرمود قرة عینی فی الصلاة، روشنی چشمان من در نماز است. و میفرمود وقتی خسته میشد، بلاها، تنگیها، پریشانیها روی می آورد، رسول الله به بلال چی می گوید؟ ارهنا یا بلال، بلال ما را راحت برسان. و نماز اساس سروران عزیز، اندیشمند بزرگ علامه سید ابوالحسن ندوی رحمه الله در کتاب عقیده و العباده و السلوک، سلوک از جمله ای داره می فرمد الصلاة للعارف کلماء للسمک و هی معقل المسلم. نماز بناگاه مسلمانه، برای عارف و مسلمان باشناخت، مانند ماهی، مانند دریا برای ماهیه. مفزعه، این نماز پناهگاه انسانه. درباره رسول الله می آید اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، وقتی مشکلی پیش می آمد رسول الله به نماز متوجه می شد. تمام اسباب موجود باشه، پزشک موجوده که مریضی دو رکعت نماز بخون، اون وقت خاصیت را در دارو الله می گذارد انشاءالله. پارتی داری، اول نماز بخون، متوجه بشو به اون که این پارتی را در اختیارت قرار داده. الصلاة معقل المعقل، یعنی پناهگاه مسلمان هست. نماز میفرماید تناقض داره با عبودیت غیر الله، با حیات جاهلی و با اخلاق رذیله. و این نمازی که انسانها را از دیگران متفاوت میکنه، نماز آمد بقیه چیزها درست میشه، بقیه چیزها اصلاح میشود. اگر نماز درست باشه ما پاک و صاف میشیم و انشاءالله زندگی مثالی پیدا میکنیم. نماز در رزق موجب برکت میشود، روح عبودیت است. و امر اهلک بالصلاة و صبر علیها، لا نسألک رزقا، ما از تو رزق نمیخوایم، نحن نرزقک، به تو رزق میدیم. رسول الله هر مشکلی داشت در زمینه رز، در زمینه قرض، در زمینه دشمنان، در هر زمینه فضائل الصلاه به نماز پناه می برد، پناهنده می شد. تنگ دستی می شد، قحط سالی می شد، رسول الله نماز استخاره می خوند. حاجتی پیش می آمد، نماز حاجت می خوند. در تصمیم گیری مشکلاتی می شد، نماز استخاره می خوند. هر حال نماز، فرمود برکت روزی در نماز چاشته، در نماز اشراق است. یادم میشه یکی از عزیزانی که در سوریه بود تعریف میکرد، زمانی که غلبه فرانسوی ها اونجا بود، روزی مسلمانان سوریه سوری اینها بیرون آمدن به میدانی از در دمشق و نماز استسقا بجا آوردند و مخلص بودند و اعتقاد داشتند و به هر حال الله تعالی بارون را همون روز، یا به هر حال بارون یا روز دیگه. فرانسوی ها گفتن بابا این عجیب دینیه، این عجیب، این عجیب انسانه، بر آسمان هم حکومت میکنن. مخلص بودن اینجوری بود. الله سبحانه و تعالی ما را توفیق بده که در مسیر عبودیت درست قدم برمیداریم و دعا بکنیم الله ما را کمک بکنه، تصمیم بگیریم سروران عزیز، مجالستی نیکان را اختیار بکنیم، به کثرت تلاوت، دعا، درود، ذکر بکنیم و با صالحین در مجالس صالحین حاضر بشویم. انشاءالله الله سبحانه و تعالی همه ما را به صلاح موفق میگرداند. صحابی رسول الله معاذ بن جبل بود، خیلی صحابی فاضلی بود، در به یمن او را اعزام کرده بود، اعزامی یمن که یمن از اونجا هدایت یافت توسط ایشون. گفت ای معاذ خیلی دوستت دارم، بعد از نمازهای فرض، بعد از اینکه نماز خوندی، یک کلمه از یادت نرود، چون دوستت دارم به تلقین میکنم، اینجور دعا کن: اللهم اعنی، ای الله مرا کمک کن، علی ذکرک، به ذکر خودت، و شکرک، و شکر نعمتهای خودت، و حسن عبادتک، که تو را به زیباترین وجه و به زیباترین طریقه و روش تو را بندگی کنم و بنده تو بشم، عبد تو بشم. الله همه ما را عبد صالح و عبد مخلص و عبد مقبول بگرداند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان، آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان، آن کلام زرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را بگوش